राहों में हमको मिलो, जहां बस प्यार हो। सर पे फिजाओं के इश्क सवार हो। आसमां को फिर जमीन से इतनी मोहब्बत हो, वफा फैली हो जमीन पे चाहतों की साबत हो। झील के पानी में इश्क ही बहता हो, इश्क हो दुआ बस इश्क की इबादत हो। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। I'm not afraid to die।